اور محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان بولو محمد یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تھا کسی کی سزا اب وہ کیا روتے جزا تو تھی ان کی رحمت میں صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں محبت بابا اگر ہم غور کریں اپنے اعمال پر اپنے کردار پر اپنے وجود پر اس اللہ کی رحمت پر اتنا ناز ہوتا ہے اتنا ناز ہوتا ہے اتنا ناز ہوتا ہے کہ اللہ تو نے میرے جیسے کو آقا کی امت پیدا کر دیا میرے جیسا نکما کمینا اور اتنا مطلب کہ کیا بولے اپنے باپ کے بارے میں اور آقا کی امت پیدا ہو گئے یقین مانی میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جس پیارے آقا کے جشن ولادت کی خوشیاں منا رہے نا ہم آقا کی امتی بن کر وہ تو بہت بڑی نعمت پا گئے ہیں یعنی جس کا امتی بننے کی تمنا اللہ کے نبی رہے گی اللہ تعالی نے اس محبوب کی جس محبوب کی خاطر کائنات تخلیق میں آئی کائنات بنائی گئی وہ ہے نا بنائے گئے کونین کی خاطر کون بنائے گئے سرکار کی خاطر کون بنائے گئے سرکار کی خاطر کون خاطر تم سرکار انبیاء کرام سے جس کی آمد کے بارے میں میثاق لیا جائے اللہ اللہ جس کو مزمل کہا گیا جس کو مدثر کہا گیا ایسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایو نبی جو کہہ کر جسے قرآن پکارے اور مطلب اللہ تعالی جس کے کلام کی قسم شہر کی قسم بقا کی قسم وہ ہے نا کون سا شہر ہے خائی قرآن ہے تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم وہ خدا نے تجھ کو وہ خدا نے مر تر تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ارے جھومو اے امتیاں جھومو کہ کلام مجید لکھائی تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے اور ہمیں آقا کی امت نے پیدا کر دیا میں بھی یہ کلام پڑھ رہا تھا میں یہی سوچ رہا تھا یار کہ میں اس وقت کھڑا ہوا آقا کی تعریف کر رہا ہوں میری زبان آقا کی تعریف کر رہی ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی تعریف کر رہے ہیں فرشتے آقا کی تعریف کر رہے ہیں انبیاء کرام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں اور خود رب کریم آقا کی تعریف فرما رہا ہے اعلی حضرت نے لکھا ہے نا وہی رب نہیں اعلی حضرت نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے کہ جب اللہ خود اللہ تعالی جب آپ کی تعریف کرے تمہیں اے رضا خود صاحب قرآن مدح ہے سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ. ایسے آقا ہیں کہ جس کی بے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور. اے رضا قرآن کریم جس نے نازل کیا اللہ تبارک و تعالی وہ خود سرکار کی تعریف فرما رہا ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, کہ پھر تو کیسے آقا کی تعریف کر سکتا ہے جبکہ واقعی اعلی حضرت امام اہل سنت کی تعریف اعلی حضرت نے کی ہے کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی ساحر بیا نہیں ہند میں واسط شاہ ہدا مجھے شوقی ہے طبع رضا کی قسم. محمد ہمارے بڑی شان مجید مجید کھائی شاہی شاہ تیرے شہر پناہوں بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امین, تو ہی سرور ہر دو قرار شاہ, تیرا وشن جری ہے خدا کی قسم. ہمارے تمہارے لیے چنی تو چنا, تمہارے لیے پہ تو جہاں, تمہارے لیے زبان, تمہارے لیے بدن میں جہاں, تمہارے لیے ہمارے یہاں, تمہارے لیے اٹھے کو کہاں, تمہارے لیے تمہاری دیا تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما تو سمک میں سکا نشان, تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں. تمہارے شارش چاہ چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا, چھپے ہوئے دل کو اثر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے محمد ہمارے بڑی شان. کیسی شان والے اے امتیوں, کیسی شان والے ہیں میرے آقا ہمارے نبی, کیسی شان والے ہیں. چاند کو اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو رہا ہے, اس کی امتی ہیں ہم. چاند کو اشارہ کیا دو ٹکڑے ہو گیا, سورج کو اشارہ کیا دوبارہ طلوع ہو گیا, اس کی امتی ہے. کنکر کو کلمہ پڑھا دیتے تھے, درخت کو حکم ہوتا تھا چیرتا ہوا زمین آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا. ہم اس کی امتی ہیں, ہم اس کی امتی ہیں جمعو, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس آقا کا جشن ولادت منا رہے ہیں. ہے لب لب سے جا بخشی میرا نی سنگ ریز پاتے گئے شیریں مالک کو دینے کو پاس کچھ رکھتے نہیں, پر تو چاہو کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہمارے بڑی شان ہمارے بڑی شان رمیاتی نظیروں کبھی نظری مسلے تو نشو پیدا جان جگراج کو تاج تو رے سر سو ہے کچھ کو شہ تو سرا جانا ہوش ہوش ہوش میں جاتا ہے جب منہ میں گھل جاتا ہے شہد بجد میں ہو کے ہم اے جاں بے تاب اپنے لب چومنیاں کرتے ہیں تو ہے خورشید رسالت کیا آرے چھپ گئے تیری زیاں میں تارے انبیاء آرے سب ماں پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا, میں نے پانی حاضر کر دیا, اس برتن میں ایک بال تھا, میں نے وہ نکالا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان حق کے ترجمان سے دعا کی, یا اللہ اسے خوبصورت کر دے. راوی بیان کرتے ہیں میں نے ان کو 93 سال کی عمر میں دیکھا تو ان کے سر اور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہ تھا. یہ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی اور یہ روایت بیان ہوئی, اور 93 سال کی عمر میں آقا کی دعا کی یہ برکت ہوئی کہ سر اور داڑھی میں ایک بال بھی ان کا سفید نہ تھا. محمد ہمارے بڑی کریم ہے یہ خزانے لٹانے آنے ہیں راؤ ایسے اور یہ رہی رہی اتنے یہ گرد پردوں کو سینے لگانے آئے محمد ہمارے بڑی شاہ دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا اور کنجیاں تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکا ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوب بیان دے رہے ہیں, فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعر سنایا, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور دعا دی. کیا دعا دی؟ اللہ تعالیٰ تیرے دانت نہ گرائے. تو اس دعا کی ایسی برکت ہوئی کہ 100 سال سے زیادہ عمر شریف ہو گئی مگر ایک دانت بھی نہ گرا. یہ ہے دعا محمد. یہ کیا ہے؟ ہے نا اعلیٰ حضرت کا شعر, دعا محمد دلہن بن کے نکلی دعا محمد اجابت اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی محمد محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان. اسی طرح لیکن حضرت سیدنا انس جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا, اس کا پانی کھارا تھا نمکین. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کنویں میں اپنا لعاب دہن داخل فرما دیا, تو وہ ایسا میٹھا ہوا کہ پورے مدینہ منورہ میں اس جیسا کوئی میٹھا پانی نہیں تھا. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, مدن کرم بنایا ہوگی بھید مانگنے کو تیرا آستا بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تم کاسی میں ہٹایا, تم شاہ خطایا, تم تاپ بلایا, کوئی تم سکون آیا, کوئی تم سکون آیا, سدرا وال چمن جہاں چال سب میں چال ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے